Notes d'actualitat, un programa de Ràdio 77. Som Notes d'actualitat, un programa de Ràdio 77, som Francesc Aparicio i avui venc a xerrar-vos una mica més improvisadament que com és costum. I començaré xerrant, bé, no sé si vos ho dic mai, jo tenc 15 anys i faig quart d'ESO és l'època en què toca decidir si continuar estudiant i que continuar estudiant. I avui ha vengut a la nostra escola una senyora de Montición a vendre-nos la moto de la formació professional. No és que tingui res en contra de la formació professional, però sí de la campanya que se n'està fent actualment. La formació professional, com ja sabran o com tenc entès i com avui m'ha vengut a confirmar aquesta senyora bastant experta en el tema, és aquell tipus de formació en què preparen per fer una feina concreta però no et formen com a persona, és a dir, per exemple, un molt formatiu d'auxiliar d'enfermeria t'ensenya a ser enfermer, hi ha 45.000 assignatures sobre com ser enfermer, sobre com rentar-te les mans i com curar els pacients o qual cosa és necessària, però no es fa cap tipus d'incidència en altres aspectes que una persona hauria de tenir de manera indispensable per tal de formar part de la societat, com pot ser la filosofia, la geografia, la història, i que ens formen com a persones. El seu argument era que a la societat hi ha d'haver persones de tota casta que desenvolupin totes aquestes funcions, i amb això estic d'acord, però cap al final de la seva exposició l'he plantejat un dubte, i és, a part de les assignatures que ens ha ensenyat que es fan aquests mòduls, bé, ella ha plantejat dos mòduls formatius diferents, hi ha més assignatures, com per exemple filosofia i història, les que ja he inventat anteriorment, que a part de formar-te com a professional et formin com a persona, la seva resposta és tant no, i jo havia incidit en el tema de formar-te com a persona perquè entengués una mica el missatge, la meva intenció quina era, però així tot o no ho ha entès o la seva resposta està clara, està no, només formant com a professionals, i a mi això m'ha anat molt a pensar, ja que fa uns dies que li van voltes en aquest tema arran d'un vídeo de Juan Carlos Monedero en què es venia a fer aquesta reflexió, la de que el govern està invertint en formació professional per convertir a la societat en titelles, en treballadors capaços de desenvolupar una tasca concreta però incapaços de raonar per si mateixos, ja que el raonament i l'esperit crític surten precisament d'aquestes altres matèries com puguin ser la filosofia, la història, etc. Som a Notes d'actualitat, un programa que no és de formació professional sinó d'informació professional. se despierta ante la crisis una bestia. Puede ser el lobo que te robe la cesta. A tu cinturón no le caben agujeros, pero tus calcetines ya están llenos de ellos. Y es un atropello con lo bello que era todo. Era poco dinero, pero nunca quise oro. Allí tu ejército y tu dios, allí tu corrupción. Aquí mi voz es un fusil que apunta a tu nación. De bolsillos a cero, afrontar la situación con resignación y miedo a que el temporal no amaine y te veas en la calle mientras cuatro peces gordos no noten el bate. Notes d'actualitat, avui ve amb informacions diverses, com per exemple Andreu Mas-Colell proposa cobrar 5 euros per dia d'ingrés hospitalari, o altres com Berga declara Juan Carlos de Borbó persona non ingrata. Un altre que diu Boussà diu al Parlament que el viatge a Suïssa ha estat impagable per aprendre de l'èxit. Després ampliarem aquesta notícia perquè no de pèrdua. Una altra, Son Espases tancarà 150 llits a l'estiu i reduirà les operacions. Per tant, xerrant una mica del tema que comentàvem abans de la formació professional, un dels hospitals on es duen a terme les pràctiques d'auxiliar infermeria era l'hospital Sant Joan de Déu, crec que s'ha de dir, que és un dels afectats per les noves mesures, també en parlarem. Més notícies, l'1 de maig bullir per les retallades del govern. Parlarem dels actes diversos que es feren l'1 de maig. Aquí, a notes d'actualitat, aquesta cançó és Malos Tiempos, de la Raiz. S'acaba el subsidi, s'enfonsa el teu món. no havia pactat cap pla de rescat del teu cas i el millor dels sistemes del món. T'ha deixat en racó com un gos. I vaig escoltar la veu més que marxen. Presentes com elles caminen com va. Ho avançàvem en titulars. Andreu Mas Colell proposa cobrar 5 euros per dia d'ingrés hospitalari. El conseller d'Economia, Andreu Mas Colell, de la Generalitat de Catalunya, considera que les mesures d'austeritat aprovades pel govern de Rajoy, com els 10.000 milions de retallades en sanitat i educació, són insuficients perquè les autonomies compleixin amb els objectius de dèficit que se'ls exigeixen. Una idea que ja havia plantejat abans el portaveu del govern, Francesc Homs. Mas Colell demana a Rajoy més màniga ampla per ampliar el copagament sanitari i quadrar els números. No demanarem que facin, que Madrid faci, ens conformarem en que ens deixin fer. És una mica desesperant que de vegades des de Madrid ni facin ni deixin fer, declaracions de Mas Colell. El govern català, però, proposa a Rajoy una taxa de 5 euros per dia d'ingrés hospitalari, que les persones amb rendes més altes paguin el cost íntegre dels medicaments i instal·lar l'anomenada Eurovinyeta, cobrar els transportistes de vehicles de gran tonelatge a les autovies. El conseller d'Economia matisa, però, que es garantiria la universalitat de la sanitat, és a dir, que aquells que no puguin pagar els 5 euros diaris per ingrés hospitalari no ho hauran de fer. Tampoc es cobraria aquesta quantitat a les persones a la UCI, a urgències o als malalts de llarga durada. Mas Colell també ha aclarit que en el cas de les rendes superiors als 100.000 euros també hi hauria alguns topalls a l'hora de sufragar els medicaments. Per exemple, ha explicat que si un tractament val 50.000 euros els pacients no haurien de sufragar el seu cost total. Tinc un carrer que vola i una nòvia de goma i porta jo el ciri més llarg de tota la processó. La meua moto és la millor, la meua moto és la millor. Que vola y una novia de goma y porte yo el siri me sale toda la procesó la meua moto es la millor, la meua moto es la millor. Dice de desencar. Dice de desencar. Dice de desencar. Dice de Berga declara Juan Carlos de Borbó persona non grata. La moció de la CUP també demana que es revoqui l'acord que atorga Franco la medalla d'or de la ciutat i el títol de fill adoptiu. A Barcelona, el ple del districte de Gràcia demana canviar el nom de la plaça Juan Carlos. L'Ajuntament de Berga ha aprovat declarar el rei espanyol Juan Carlos de Borbó persona non grata. El ple del consistori ha debatut una moció de la CUP que també demana que revoqui l'acord del 17 de juliol de 1962 que atorgava el dictador Francisco Franco el títol de fill adoptiu de la ciutat i la medalla d'or de la ciutat. La moció s'ha aprovat amb els únics vots a favor de la CUP i les abstencions de CiU i el PSC. El grup municipal del PP hi ha votat en contra, segons informa la CUP. La formació remarca que Juan Carlos no és rei com a resultat d'un procés democràtic, sinó just al contrari, com a conseqüència de l'herència dictada pel seu antecessor Francisco Franco. I el canvi de nom a la plaça Juan Carlos I de Barcelona. Paral·lelament, a Barcelona, el ple del districte de Gràcia també va aprovar ahir una proposta d'iniciativa en què es demanava que es retiri el nom de Juan Carlos I a la plaça situada a la confluència del Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal. Iniciativa vol que la plaça es digui 5 d'oros, nom que tenia durant la República. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Iniciativa i en l'extensió de CiU i Esquerra Republicana. Curiosa aquesta darrera dada, no tan curiosa que el PP també hi votés en contra. Ara la proposta s'elevarà a la ponència de Nomenclàtor de Barcelona. Bauzà diu al Parlament que el viatge a Suïssa ha estat impagable per aprendre de l'èxit. El president del govern, José Ramón Bauzà, va exposar dimecres el valor de la informació obtinguda al viatge que van realitzar la passada setmana a Suïssa ell i el conseller d'Educació, Rafael Bosch. Assegurar que era impagable i, davant les crítiques que ha rebut des de l'oposició, recordar que el viatge a Alacant que es va dur a terme durant la passada legislatura. El viatge a Alacant va estar encapçalat per Antoni Verger, l'actual portaveu del PSM. Per això, Bauzà recomanava al Barceló que no li donés lliçons de res. També destacar que l'educació ha de ser un pilar bàsic per una nova societat moderna i desenvolupada. Finalment, el president del govern reiterà no crec que sigui dolent aprendre dels que més en saben. La llàstima és que assisteixi a les classes però no aprengui la lliçó. No sé quan, però tornarem a vore. Vull canviar de ruta, buscar un nou ancoratge. Correr com una fera que es confon amb el paisatge. Llençaré la roba, cremaré tota disfressa. Dins de la motxilla la teua tendresa. Un nou tatuatge i un punt d'incertesa. Una nova aventura, un nou camí, nova conquesta. I serà falta el teu amor, el teu humor. Ese bon record que m'ajudava a no perdre el nord. Recorda que hi ha qui suga i qui s'ofega. I qui pensa que el seu mèlic és el centre de la terra. Miraré, buscaré, tornaré i ja no em perdré. He vingut per quedar-me i encara hi ha qui m'espera. Carregat amb experiència en milers de carreteres. Per rutes, carrers i el món. Si ara la lluna quan s'amaga el sol. Per rutes, carrers i el món. I el per quedar-se a mirar i a dir que tot es fa por. Per rutes, carrers i el món. Mires per la finestra i la vida es fon en l'amor. Per rutes, carrers i el món. Batalles perdudes, aigües mortes, monuments al vencedor. Kaletan galduak munduko kaletan galduak bertutaz garezen humor bertutaz garezen humor bertutaz garezen humor bertutaz garezen humor aritun balazalak maramara bertutaz garezen humor aritun balazalak maramara bertutaz garezen humor. Te hablo flojito y me acerco más. como si solo estuviéramos. Son els Pares tancarà 150 llits a l'estiu i reduirà les operacions. L'Hospital de Son els Pares reduirà durant els 3 mesos d'estiu les seves operacions no urgents a la meitat. Tancarà també uns 150 llits després del pla d'ajustament aprovat pel govern. Jorge Tera, el secretari general del sindicat d'infermeria STAE, ha advertit que això suposarà un nou argument de les llistes, un nou augment de les llistes d'espera quirúrgiques i el temps que esperen els pacients per ser operats. També ha assegurat que aquest pla és un acte, és un atac frontal contra la sanitat pública i els seus professionals i usuaris, perquè la infermeria balear donarà una resposta contundent a la nova agressió. Perquè ja és moment de dir basta. A tots els hospitals públics de les illes, el nombre de llits que poden tancar-se a l'estiu superarà els 300. I com va dir el meu professor d'ètica, ells poden continuar contractant les seves al·lotes d'assessores, com és el que ha fet Delgado, amb un sou anual que és més de dues vegades el d'una infermera. Però nosaltres ja no tindrem ni l'Hospital de Sant Joan de Déu per anar-nos a morir. Hablar. Quiero acercarme y pedirte perdón por no poder compartir tu dolor, las horas tristes y tan llenas de soledad. Passeig en altres. Vos mostrarem lo que és el rap de Mallorca. Men, si vos agrada. Sí, sí. Vaig caminant pels carrers, so d'on les meves passes. Rap real en què dius que si no sabates. Que pensaves com sense proletària. Avui el teu poble està en l'aire. Saps? Venim fent raps, passejant per damunt sa cera. Amb bales de paia, no vingué tot blasters. Seguim demanant pasta, s'apretint en altres. No anant de gangsters. Passant cantons a la meva merda l'oïda. La vida la decoren hip-hop, no mira els stops, prefereixo això, dosis de rap de poble i la seva filosofia, la via del tren decorada per mi, en grafits imaginaris i varis, protestes contra el vostre verdit, el 20 i escoltant adversaris, pas el dia passejant per fora. L'1 de maig bullia per les retallades del govern. Les retallades del govern Bauçà marcaren tota la manifestació de l'1 de maig, dia del treballador, i unes 8.000 persones ara en la marxa convocada pels sindicats majoritaris. Els llaços quadribarrats i els negres en senyal de dol per les mesures de retallades socials en contra de la política lingüística de Bauçà foren també ben presents. S'animà tots els ciutadans a penjar-ne els balcons per esperar així el seu malestar. A la manifestació també participaren polítics del PSM, PSOE, Esquerra i Esquerra Unida. Els ànims estaven calents, ja que el dia abans el president Bauçà havia anunciat la gran retallada que afecta de ple l'estat del benestar. Avui és un primer de maig trist, diferent, de reivindicació i sense res a celebrar, va dir Catiana Vicenç, líder de Comissions Obreres, qui sentencià: són uns terroristes d'estat i sortiré tantes vegades com passi falta al carrer. Una plaça de cor plena a vessar a aplaudir els parlaments dels dirigents sindicals, solidaritzar amb els treballadors de l'hospital i clamar ben fort contra Bauçà. Això pel que fa al sindicalisme de masses. El bloc unitari anticapitalista es manifestà al matí en una marxa més modesta que acabar a la plaça dels Pins amb un concert de Valtònic i Xut. Aquesta precisament és una cançó que cantaren conjuntament Valtònic i Xut, Funky Rap. S'estressen o donen tot per perdut quan veuen que arriben. Gemeguen i suen, per fi els nostres de categoria pugen. Venim fent rap de categoria, nosaltres no feim ses matances que ens pot ser dia. I qui diria que agafaríem aquest camí i que farien rap a mallorquí? Sí! Venim fent rap de categoria, nosaltres no feim ses matances dins la cotxeria. I jo diria que agafaríem aquest camí i que farien rap a mallorquí. Sí! Venim fent rap de categoria, nosaltres no feim ses matances dins la cotxeria. Qui ho diria? Això és escrit d'esperana, estrella, els capsos d'Anna Maria Pocatíndria. Un altre temasso de Valtònic que no puc deixar d'escoltar. Fortifica, tenir les idees clares, no anant de tonteria. Rap de poble que pensaves jonquet, xepant protocols de cinefil de Lloret. Són les sabreres i aigua bruta en carpes, per venes no volen quillos ni tampoc cap de fades. Merlinades, zero graus, obrint despresors, cercant coordenades, manant tractors. Jonderes en llantes, que votaren subwoofers. Són penyes fill de putes de Latin Lovers. Aquí tomeu penya i anguis cap a casa seva. No tenim pitbulls perquè han nascut en tres somelles. Esperes, anar de ball una figuera, borda per a sombra per testes i poemes. De vena d'antres se munten una pel·lícula ridícula, manipulant i decorant la seva figura. Aquí no tenim pistoles, tenim un càvec, de donant tricks com en el ràbec. Gorres planes i una puta merda, tenim cabells i així el sol no mos enlluerna. Perquè això és Mallorca, fills de puta. Perquè això és Mallorca, fills de puta. Fills de puta. Perquè això és Mallorca, fills de puta. Fills de puta. Fills de puta. Bueno, l'amor és la força que tot ho mou. Bueno, família, us estimem molt a totes i tots. Gràcies per venir avui, ha sigut genial això. Quan tornis, oblidaré xacolins i bilis, els xiquis dormiran factoritzant polinomis, se'n fotran dels lunis, no creuran infortunis. Què importarà si són peixos o gèminis, si són ells mateixos? Quan tornis, passaré d'exilis, passatges a altres domicilis, cremaré aquests folis, els meus desitis seran els teus. Avui he acomiadat aquest breu programa amb el grup Adversaris, amb Bass Trio, el seu concert a la sala Astorca. Això és tot, fins la setmana que ve. Salut i revolta. Quan tornis a la cúria i t'enfrontis a la perpètua set de completesa que tapes quan oblides la penúria. Quan cada segon esdevingui una centúria i recorris els ulls de la mare quan moria. Quan tornis no tiraré el rotllo de menjar-me el coco i si comem com el dulce serà només si em desboco. Si trenco tot el que toco jo ja no ho sento. I si la marca de petar que no se'n nota ho lamento. La divina comèdia de sempre amb la pell. Amb un regentista del rap i un vídeo vinitzeli. El Rodrigo, el dos, el Kelly, Green, White, Trista. Si una amiga ens de farestra sortirem fent les capillades. Quedarà de Juana Chaos, és no fer les paus amb els que ets en els xars donant pel punt tota la vida sempre, sempre fins i tot quan tornis i t'adonis que si el dies amb gripaus no es parla en prins aquesta mentida. Quan tornis, tranqui, sempre es quedarà per ells i el funky. Fer punky cada nit, quan la festa no ranqui, però fins al coll de tu. Perquè no hi ha qui t'entengui, si m'obro un paquet obro. I si de forma no tanqui, quan tornis al primer, m'arrenguis de punky, neguiris quan em miris. No farà res per se mentiris, llavors no donaràs que necessites de lliure. I adoraré el somni encara, i llavors serà quan manxi. Quan faci que aixequis la nit per fer l'equilibri, està per la via. Sentiràs que pots fer el que vulguis, llavors te'n lliurarà el cretel. I somiant en el meu hand, senyant-se les folles de fa, pensant en quan tornis. No ofegaré les penes amb el vol, brindaré quan caigui el sol amb el cant de les sirenes. La mar serena com la sol d'un nen al bressol, no caldrà condol perquè sempre estarem de verbena. Quan marxis, de tu no guardaré un tis de cor, descobriré el tresor de diària subtilesa. Aguantat sobre els col·legues com a contrafort, buscaré confort d'acord amb la meva riquesa. Quan marxis, no faltaran peces del puzzle, sortirem del bucle i disfrutarem del cole. Que em torni el caracol i jo me cago en l'amore. No es pot veure que es n'acore. El carrer tornarà a tenir color i canviar el gris per l'olor de la tardor, que deixarà les fulles en terra i pensa que després de cada guerra també hi ha una primavera. De la meva terra no hi ha cap ferit d'antena, un món sense fronteres ni banderes ja no caldrà. Només caldran les veles per aprofitar bé, que bufen un món sense tuteles. Per què vols veles? Quan marxi farem real allò que anem-hi, seguiré les regles del joc d'això com d'haver-hi. Farem tractes com Mario Benedetti, canviarem el final dels invisibles de Balestrinis. Quan marxis, tot prendrà un altre rumb, acabarem amb el batum que pinta vides de mentides, cicatritzarà les ferides. I en resum, està escollida la sortida que marca el punt de partida. No tancaré per a la gran o cor quan marxis, que lindo lindo, a mi ja no em caldrà marxis, perquè viatgis on viatgis, tindrà records fantàstics de tots els lloguers màgics, on els somnis eren gràcies. Rene Cristó, no rimen en quan marxis, el circuit de buidó, i no guardo records nostàgics, pensis el que pensis, ja no et pagarà el silenci. Esteu aquí o que és roca? Com marxis, aixequis la vista, fent equilibri, està per la via. Sentiràs que pots fer el que vulguis, llavors t'allunaràs. I somiant en el teu pas, llançaràs molles de pa, avançant en quan tornis. Quan tornis, em cridis, m'arrenguis, no puc mirar i miris quan em miris. Fan anem al cementiri, llavors t'adonaràs que necessites ajudar. I alluraràs, somiar i cantar, i llavors serà quan marxis. Cosa també, herència escrita, tu ves? O menys, no sé. Increïble. Voleu una mica de fondi o què? Moveu el punt, perquè en sabeu el que va. Tornis amb cris, barrequis, no pupil·la i guiris quan em miris. No fararem els cementiris, llavors t'adonaràs que necessites ajudar. Adonaràs que hi ha i llavors serà quan anxis. Com anxis, aixequis la vista, fent l'equilibri, està per la via. Sentiràs que pots fer el que vulguis, llavors t'ajudaràs. Gretem i somiant en el cos, les elles en les bolles de guap. Cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.

Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20.000 buenas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Sí, es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Te convido a creerme cuando digo futuro. Escuela nueva. le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, vaya, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente, pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Por la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Buscarme diamante, la respiración. No mirar a los mapas, seguir en mí mismo. No andar a ciertas calles, olvidar que fue mío una vez cierto libro. O hacer la canción y decirte que todo está igual. La ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Sigo yendo a Tete semana por semana, ¿te acuerdas de allá? Hoy habló de fusiles despidiendo muertos. Yo sé que ella me ama, es por eso tal vez que te siento en su sala. Soc el Martí i aquest és el rock de la línia de front. Que se note que estás presente. Es el rock de la es el rock de la línea de frente, que se note que está presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Si escuchas esto, prepara tu mente. Es el rock de la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Avui xerrarem del grup Narco, grup nascut el 1996 al barri de la Macarena, a Sevilla. El grup s'anomena Narco per una simple qüestió de quan es feien conèixer com a Lumpen, i per coincidències de mots van decidir anomenar-se Narco. El grup va començar a donar-se a conèixer amb una gira amb Defcon 2 i després d'això i gravar un single titulat Narco, gravaren el seu primer disc, Satan Vive, en el que es pot trobar Satan Vive Colicotron, un temazo com no n'hi ha d'altres sobre les drogues modernes, no, futures. El mundo le pico el cuerpo, nos fuimos a la ruina. robando, drogando, ocupando. Ni siquiera te crees lo que estás aguantando, porque parece que los ojos se te cierran y no se te cierran, sino te revientan. Si te revientan de sangre, tus ojos fermentan y se te metan. Igual y contra el mortífero como una metralleta. Igual y contra el mortífero como una metralleta. La cara te araña, los dientes chirrillas, escuchando comentarios de los viejos. Te das cuenta de que esto es tu vida, de que esto es tu vida, de que esto es tu vida, de que esto es tu vida. Escuchando comentarios de los viejos, te das cuenta de que esto es tu vida. No, de que esto es tu vida. No, no, de que esto es tu vida. No, no, de que esto es tu vida. No, no, de que esto es tu vida. No, no, de que esto es tu vida. No, no, de que esto es tu vida. No, no, de que esto es tu vida. No, no, de que esto es tu vida. I dos anys després, el 1999, apareix el seu segon disc, Talego Pon Pon. Com les lletres del seu primer disc, van sobresaltar la societat amb les seves lletres agressives, brutes, bastes, porcotes i poc subtils. I el seu segon disc, Talego Pon Pon, s'hi troba obrint el disc la cançó Tu Dios de Madera, una preciosa dedicatòria a l'església i a la seva puta màfia. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Yeah.

rotas y todos boca abajo. Y la garganta un saborcillo amargo. Voy a salirme del pellejo, me da escalofrío por todo el cuerpo. Morado de los pies a la cabeza, me van subiendo las ganas de guerra. Dando codazos, encuentro la peña, vaya puestazo. Y chirriándome los dientes con un disco sorprendente, de repente me dan otro cacho. Vaya tela, estoy que me salgo. Este morado por nada lo cambio. Soy el puto amo, nadie me puede parar. Soy el puto amo, nadie me puede achantar. I com sempre passa, els nostres quasi estimats problemes tècnics ens han deixat sense la cançó La Paz me está buscando. I res, amb tots vosaltres, el quart disc de Narco del 2002, Registro de Penados y Rebeldes. I amb tots vosaltres la cançó Soy ateo, alias No me sonrió el señor. We'll be right back. la vida me ha tratado siempre a patada. Va pasando entre cuatro paredes, torturando lentamente mi mente. Ya desde pequeño me enseñaste a sentirme una mierda, a sentirme morralla. Me cago en lo muerto de ese puto marrón que no para de decirme que no valgo para nada. Soy ateo, solo uno por mi muerto. Todo lo que tengo a día no se lo vendo. Aceptado de por vida, bajo indecitación. Fui un bala perdida, no me sonrió el señor. Soy ateo, solo uno por mi muerto. Todo lo que tengo a día no se lo vendo. Aceptado de por vida, bajo indecitación. Fui un bala perdida, no me sonrió el señor. Mirando al suelo con la espalda doblada, con dolores de huevo. Y es que he hecho más horas que la puerta pa' aguantar todo el día tu desprecio. Si no te ilusión, en este puto infierno me niego a vivir de tus migas como un perro. Por no ser esclavo entre tantos jefes buenos, mirando a llegar a ser otro de ellos. Soy ateo, solo uno por mi muerto. Todo lo que tengo a día no se lo vendo. Aceptado de por vida, bajo indecitación. Fui un bala perdida, no me sonrió el señor. Soy ateo, solo uno por mi muerto. Todo lo que tengo a día no se lo vendo. Aceptado de por vida, bajo indecitación. Fui un bala perdida, no me sonrió el señor. Aceptado de por vida, bajo indecitación. Fui un bala perdida, no me sonrió el señor. Soy ateo, solo uno por mi muerto. Todo lo que tengo a día no se lo vendo. Aceptado de por vida, bajo indecitación. Fui un bala perdida, no me sonrió el señor. No me sonrió el señor. No me sonrió el señor. No me sonrió el señor. I ja és el 2008 quan el grup Narco decideix treure el seu disc Hijos Confiscados, un disc recopilatori en el que va reunir les millors cançons que hi havia al seu repertori. I tal com hi havia cançons cançonasses com les que hem escoltat abans, com Coligotron, Siempre Marronao, Bizco i d'altres, també trobàvem altres que no us he posat perquè esperaven aquest moment. I aquí, per exemple, també tenim temes que jo crec que són immillorables, com són Julio César Chávez, Esta Noche, que és una versió de Barricada, i Puta Policia. Tots vosaltres, el temazo Julio César Chávez. Suerte tenido. I ara toca el temazo de Puta policia, que és bastant evident per què la pos, perquè la policia és... I tant per una hora de programa, tu el món. Perquè la policia és una puta merda i puta policia. I perquè tots sabem qui és la policia, què fa la policia, a part de torturar i assassinar, el que fan és requisar-nos les nostres drogues en les que vivim feliçment. I aquí va apareix i per aquest fet la cançó Són ells del seu cinquè disc, el seu sisè disc, perdó, Alita de Mosca. Són ells. tenía muy fácil hacerse con decenas de kilos de droga del almacén de la comisaría. Ya sabemos que fue precisamente un agente de la UDICO, la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado, quien robaba en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Primero sacaba la cocaína y la heroína para presentarla como prueba en los juicios y después directa al mercado negro. Últimamente todo el mundo me comenta, hay un polvo exquisito a la venta. Todo el mundo tiene, todo el mundo toma. Esta puta mierda está más fuerte que Conan. En Torre Blanca, polígono Alameda, siempre a la Vega, todo el mundo le llega. Y los golfos más viejos recuerdan algo así. ¿Dónde estamos? Sevilla, Medellín. Llega de madre con tanta pureza. Se vende más cine, más cupones, más cerveza. A ver qué coño duerme. A ver quién se parma sentado en el salón con el plato delante. Un policía aparece en el plasma. Asuntos internos, quiere saber la verdad. Si es kilo de mierda, ¿dónde están? Todos se pachan de todo en el punto cero. Todos se pachan de todo en el punto cero. Todos se pachan de todo en el punto cero. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo hincho, todo el mundo de huelga. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? De cristalina, daña, cartera. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo ciego, todo el mundo de piedra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Mira cómo habla la perra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De vital importancia que como ciudadanos no dejen de informar de cualquier actividad o persona sospechosa. ¿Dónde está el camello? Constitución 19 de Sevilla. Puridad antidroga y crimen organizado. Huer contra análisis. Lo ha detectado. Martín, hijo de puta, ha puesto 100 kilos de narco. En el barrio de la prensa comenta. Nadie sabe nada. Todo el mundo se pregunta. ¿Quién ha puesto esa mercancía a la venta? Con lo buena que está, ¿a quién coño le importa? Hay alguna placa que tiene sobre sueldo. Hay algunas putas ganando mucho dinero. Mientras en la calle no se puede beber litro. Mientras en la calle no se puede fumar yorto. La puta policía se acerca con perico. La puta policía otra vez no. Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo hincho, todo el mundo de huelga. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? De cristalina, araña, cartera. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo ciego, todo el mundo de piedra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Mira cómo abre la perra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Kilo de mierda. Y el deber en todo, cabrón, han sido ellos. Sigo siendo rey, la peruana en la venta. La mierda que yo vendo no la tiene cualquiera. Pero aprendí bien lo que dijo mi vieja. Pa' ser número uno no hace falta la escuela. Por eso yo estoy todo el puto día fumando. No veo el telediario, me entretengo cantando. Con la party en el perro, sentado en los bancos. Contando los billetes que me estáis pagando, primo. Y ahora voy a hablar yo, sí. El último de la fila voy a hablar yo, sí. El del pelo pa' arriba. No, no, no, no, no. Mi negocio no es bueno, mi negocio es muy, muy bueno. No, no, no, no, no. El vicio y el dinero me mantienen en el juego. No, no, no, no, no, no. Mi negocio no es bueno, mi negocio es muy, muy bueno. No, no, no, no, no. El vicio y el dinero me mantienen en este juego. Es dura y es duro mantenerse. Yo voy con mi gente, mi sangre y mi valiente. La cara descubierta, reventamos los Mercedes. Le quitamos la llanta y el resto que se lo quede. Los palos que damos, los marrones, los follones. 10, 20, 30, 40. ¡Mi cojones! Saca la cuchara que empaqueto al pavo este. ¡Saca los pines! ¡Que le vierras a torpete! Y en mi barrio los negocios llevan mi marca. Yo cuido de los suyos, ellos vienen y me pagan. Una puya la papela si no suelta pasta y se fía. Le pongo yo la hasta la tranca. No tengo nómina ni cuenta de banco. Pierdo mis cadenas y las llevo colgando. Mi vida, mis anillos chulos son todos blancos. Cuando salgo, no se quedan mirando, primo. Y ahora voy a hablar yo, sí. El último de la fila voy a hablar yo, sí. El del pelo para arriba. No, no, no, no, no. Mi negocio no es bueno, mi negocio es muy, muy bueno. No, no, no, no, no. El vicio y el dinero me mantienen en el juego. Eso, no, no, no, no, no. Mi negocio no es bueno, mi negocio es muy, muy bueno. No, no, no, no, no. El vicio y el dinero me mantienen en este juego. I ja més recentment, el 2011, el 2012 vull dir, ja fa pocs mesos, arriba el seu darrer CD, La Rave de l'Infierno, que és un disc que es basava bàsicament en remix de cançons del disc d'Alida de Mosca. I hi ha cançons tremendes, com per exemple Estrellas en el Pecho, que xerra dels sicarios russos postsoviètics. I aquí està Narco amb Dub Elements, Estrellas en el Pecho. La sangre fría, el plato caliente. No, no voy a arrodillarme. ellos siguieron el camino que yo hice pa' llegar aquí. Todas las cicatrices, todas las oraciones que recé, las águilas son buitres al amanecer. No, solo hace falta fe, mate a algunos hermanos pa' llegar a ser el jefe. Se reproducen y mueren tirados en cueros en cualquier callejón sucio. Cráneos vacíos, algunos dedos de menos, pero eso forma parte de la emoción del negocio. Se oyen gritos de borracho en un idioma extraño. ¡Tiembla! ¡Aquí están los muchachos! I després d'aquest temazo ja toca el darrer, i aquest darrer serà La Hermandad de los Muertos. Una història friki, gore, molt estranya, que xerra de holocausto zombi, de cofrades i merdes d'aquestes sevillanes. Volviendo con pecho en casa. Había un montón de gente porque en mi ciudad todos salen a la calle a ver los pasos pasar. En una semana que llaman santa, cantan saetas en las ventanas. Los niños se quedan despiertos hasta la santa y hasta los santos de sus tumbas se levantan. Me he metido dentro del cotarro de momento y lo dejo bien atrás, es bueno nazareno. Cura por todos lados, por sotanas de la cara y un millón de policías para que no pase nada, pero qué vuelo. ¿Qué coño es eso? Me entra a mirar cara, estoy tragando un censo radiactivo. No creo lo que veo, pero todo parece muerto. Cao, cao, zombies mutantes. Cao, cao, quieren matarte. Cao, cao, zombies cafeales. Se va descomponiendo. Hay vísceras, tripas, cachos de carne por el suelo. Como a mí, vale un zombie policía. Todos esos muertos vivientes vienen detrás mía. Apunto una tipa que va de mantilla. Colitos muertos me persiguen por la silla. Doy media vuelta, aprieto y pa'lante. Vuelo la cabeza primero que se encarte. Debajo de la túnica tus ojos deformados. Cabrón, puesto videojuegos, yo los voy aniquilando. Estoy atando balas como si fueran posesos. Tengo todo el puto cuerpo cubierto de restos. Comiéndose la cara vísceras de sus hermanos. Abren las barrigas. ¡Se arrastran por el asfalto! Mutante. això, fins la setmana que ve. Esta república está en nuestra imaginación. Esta república es imposible. Esta república no tiene ningún color. Esta república es imposible. Esta república no tiene presidente. Esta república es imposible. Esta república no tiene políticos. Esta república es imposible. Y no pasará que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se cambie, que no cambie nada. Que todo se cambie para que no cambie nada. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Salga la luna o salga el sol. Esta república no tiene presos. Esta república es imposible. No tiene ejército, no tiene armas. Esta república es imposible. Esta república no tiene fronteras. Esta república es imposible. Quizá algún día sea posible, pero hoy esta república es imposible. Y no pasará que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se cambie, que no cambie nada. Que todo se cambie para que no cambie nada. Limpia como el fuego el cañón de mi fusil. levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.